iubiri, Doamne, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Pentru noastră mântuire, Hristos a liberat Dumnezeu nostru. Pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfinților și întru tot lăudaților apostoli. Acelui dintr-o Sfinț, Părintele nostru Ioan Gură de Aru, Patriarhul Sării Gradului, a Sfinților mucenici care au fost martirizați în Roma și în Italia, a Sfinților mucenici Tristan și Daria, a Sfântelor Clichere mărturisitorul cel împreună cu Dânșa cărora vom înăsăvârșim, ale Sfinților Dreptelor Dumnezeiești Părinți Joachim Șana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Binecuvântarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care azi a intrat în Ierusalim cu cinste și cu slavă. Binecuvântarea Maicii Domnului. Ne-a înrenișit Dumnezeu ca din nou să venim să slujim în acest loc. Imitarea lui s-au martirizat milioane de sfinți. Și să slujim Sfânta Dumnezească a liturghiei în dreapta credință, în Sfânta și dreapta credință. De ce spun acest lucru? Spune Sfântul Grigorie, nou teolog. Nu avem voie să schimbăm absolut nimic din cele lăsate de Sfinții Apostoli și de Sfinții Părinți care au urmat Sfinților Apostoli. La canonul 45 apostolic spune în felul următor. Ortodoxii care dau voie să slujească ereticilor sau se roagă împreună cu dânșa să fie afurisiți și ei și creștinii, iar care dau voie să slujească să fie episcopul, preotul sau diacon să fie caterisiți. Deci iată, iubiți credincioși, peste câte lucruri atât de importante să trece cu vederea. Deci nu se iau în considerație aceste lucruri mari și minunate. Spune mai departe Sfântul Grigorie, nou teolog, că nepăzind aceste lucruri, pierdem darul Duhului Sfânt. Pierzând darul Duhului Sfânt, pierdem darul mântuirii. Pentru asta nu contează dumneavoastră care ați fost creștini buni, creștini Sfântului Glicherii, pentru care el a pătimit, pentru credință și pentru creștini. S-a jertfit, a pecetluit credința și evlavia lui față de biserică, față de așezămintele apostolice, față de așezămintelor sfinților părinți, cu sângele său, cu acea rană care a portat-o până la moarte, spre semn că Dumnezeu i-a primit jertfa lui ca o jertfă scumpă, ca o tămâie aleasă, ca o prescură acea binecuvântată din care se aduce jertfa cea fără de sânge. Deci, iubiți credincioși, marea sărbătoare de astăzi este o sărbătoare, cum a spus bătrânul Iosif, către Maica Domnului, când l-a luat în brațe, la întâmpinarea Domnului și a spus, acum slobozește pe robul tău, stăpânii, după cuvântul tău în pace, că-ți văzur ochii mei mântuirea ta, care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor și slavă norodului tău, Israel. Deci a fost pregătită mântuirea pentru cine? Pentru neamuri. Cine erau neamurile? Cei care erau închinători la idol. Acelea se chemau neamuri. Chiar dacă erau din neam roman și erau neam cinstit, chiar dacă erau din neam grecesc, la fel un neam lăudat în lume, de unde au ieșit mari înțelepți ai pământului, Platon, Aristotel și ceilalți care au fost greci. La romani, la fel, au fost mulți din înțelepții care au rămas în istorie și care au rămas în filozofia și astăzi studiindu-se de către filozofii de astăzi. Dar Mântuitorul a spus atunci dreptul Iosif. Acesta este pus spre căderea și scularea a multora în Israel. S-a împlinit cuvântul Mântuitorului sau acelui bătrân despre Mântuitorul, s-a împlinit astăzi intrând în Ierusalim. Cum a fost cu 6 zile înainte de a intra în Ierusalim, înainte de acest mare praznic? Pentru că trebuie să știți că la lumina plină a lunii lui martie, evreii sărbează Paștele. De ce ea să sărbează Paștele? Ne-am uitat aseară când ne duceam de la biserică spre cameră, era lumina aproape, era o muchie de cuțit, să spunem, să nu se împlinească. Deci, de la lumina plină, dacă cade duminica, cum spun Sfinții Părinții de la Niceea și Sfinții Apostoli, în canonul 7 apostolic, să se amâie Paștele creștinilor sau ortodoxilor cu o duminică după. Deci, iată, noi astăzi avem Floriile. La evrei este Paștele evreiesc. La catolici acum se potrivește odată cu noi Paștele. Pentru că e Paștele în iarnă. Și pentru asta se potrivește. În timp de 8 ani se ajunge ca odată catolici să prăjunească Paștele împreună cu ortodoxii. Și a intrat Mântuitorul după ce a făcut acea mare minune în Ierusalim cu 6 zile. Dar unde a oprit? A oprit în Betania. Întâi a mers l-a înviat pe Lazar. Și după cum spune, a spus Evanghelia de ieri, de sâmbătă, s-a dus la casa Martei și a Mariei. Așa au început amândouă surorile lui Lazar să plângă. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Și îi spune Mântuitorul lui Marta, învia ba fratele tău. Și a spus, Doamne, știu că va învia la învierea cea de obștii. I-am spus că dacă crezi, va învia, pentru că eu sunt învierea și viața. Deci iată cine era învierea, Mântuitorul. Și sigur s-au dus la mormânt, dar s-au dus și Maria plângând, s-au dus și Marta și mult popor care era adunat acolo să le mângâi, s-au dus împreună cu dânsele. Ce a făcut Mântuitorul? Ca să vedeți că unii spune că Domnul s-a rugat părintelui ca să-i dea putere să învieze pe Lazar. Ceea ce nu este adevărat. Chiar Sfânt Ioan Gură de Aur spune, zice, să cercetăm să vedem dacă rugăciunea pe care este făcută este pentru a învia pe Lazar. Și spune așa, Doamne, mulțumesc-ți, i-a spus părintelui, îți mulțumesc că în toate m-ai ascultat, dar eu știam că m-ai ascult. Dar spun acest lucru pentru cei care stau de față ca să creadă că tu m-ai trimis. Și atunci a strigat cu glas mare, Lazare, vino afară! Și minuni peste minuni, pentru că la evrei era obiceiul, se înfășurau cu mirezme, cu uleiuri, cu arfi la noi, cu rășină, cu fel de felul care se prindea de trupul omului. Era un fel de balsam care se prindea și se petrifica. De asta sunt și momiile egiptenilor, a faraonilor. Bine că la dânsul se scotea tot din interior, rămânea numai corpul. Și înăuntru se făceau acest aloi cu vin de dactilii și cu alte mirezmi și alte rășini care era pe în zona răsăritului și se umplea tot corpul omului și rămânea mumificat. Așa se făceau momiile. La Lazar nu a fost așa, a fost îngropat ca un mort de rând, pentru că erau oameni săraci, nu erau oameni bogați. Asta se întâmpla la arhierei legii vechi, se întâmpla la regi, la împărați și așa mai departe. Și a ieșit mortul, spune Evanghelia, Sfântul Evanghelist Matei, înfășurat fându-i mâinile și picioarele. Deci a ieșit ca un vultur din mormânt. Deci nu a fost desfăcut fașele ca să iasă să calce pe picioare. Și atunci a spus Mântuitorul, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Și atunci s-au dus la casa, tot la casa lui, la casa Martei cea Mare, unde era și el Lazar. Și-au stat la masă și a spus, dați-i să mănânce, pentru că sigur nu mâncase de 4 zile, pentru că fusese mort de 4 zile. Pentru aceasta i-au dat să mănânce și a mâncat și Mântuitorul împreună. Și de asta ați auzit la Evanghelie, ce spune tot Sfântul Evanghelist Matei. Au venit mulți să-l vadă, nu numai pe Domnul, să-l vadă și pe Lazar, care auzise că l-a înviat din morți a 4-a zi. Era un lucru înfricoșat pentru toată lumea, să înviezi un mort de 4 zile. Pentru acest lucru, iubiți credincioși, s-au tulburat arhierei, legii vești, cărturarii și farisei și bătrânii poporului. Nu se face niciun sfat fără bătrânii lui Israel, fără bătrânii poporului. Unii din ei care aveau frica lui Dumnezeu, știau multe taine și pentru aceasta Dumnezeu a rânduit ca și bătrânii lui Israel, chiar dacă nu era din treapta preoțească, să ia parte cum ar fi la sinod. S-au dus, s-au adunat cu toți, ce să facem cu omul acesta, multe semne face. Și-au hotărât să-l omoare și pe Lazar, deci nu numai pe el să-l omoare. Vedeți dumneavoastră, aici erau semne, aici erau minuni, aici erau prorociile spuse despre Mântuitorul. Aici era lucrarea lui în lume, pe care ei o cunoșteau. Răutatea cea mare care a fost, deci în loc să se ducă să se închine Mântuitorului, să se roage de iertare pentru relele cât i-au făcut, s-au hotărât să-l omoare și pe Mântuitorul și pe Lazar, ca să nu mai creadă oamenii, că prin Lazar credeau foarte mult în Mântuitorul. Deci iată, iubiți credincioși, răutatea omenească. Și de aici să plecăm mai departe, pentru că Duminica Florilor se cheamă și Duminica Florilor. Atunci când Sfinții Părinți au rânduit ca această zi, înainte de Sfintele Paști să cheme Duminica Florilor, în zona răsăritului, cam toate florile posibile erau înflorite. Să mă chema și Duminica Florilor. Pentru asta și aici este o zonă mai călduroasă decât la noi, dar în anul acesta a fost o iarnă, cum l-a fost de 130 de ani, după cum spun specialiștii, destul de caldă toată iarna. Și sigur că și la noi sunt acum flori și se poate chema într-adevăr Duminica Florilor. Dar a fost de multe ori să fie zăpadă în acest timp când florile cad în iarnă. Dar acea primire fastoasă care au făcut-o Mântuitorului, poporul, toate neamurile care s-au adunat pentru Paști, din în toată lumea, toți evreii care s-au adunat și au zis că Mântuitorul a făcut acea mare minune cu învierea lui Lazar, toți au ieșit să-l vadă. Și l-au primit ca pe un împărat biruitor cu ramuri de finic. Și își așterneau hainele pe cale ca să calce, deci nu călca Mântuitorul, călca catârul, asinul călca pe haine. Dar știa că deasupra este umbrirea puterii dumnezeiești a Mântuitorului. Și pentru asta primeau binecuvântare de la Mântuitorul, nu de la asin. Însă asta ce a fost, iubiți credincioși, a fost și semnul întoarcerii neamurilor la credință. Pentru că încălecând Mântuitorul pe asin, era chemarea neamurilor la credință. Aici este lucrarea cea duhovnicească a lui Dumnezeu în lume. Prin întrupare, prin naștere, când s-a născut Mântuitorul, steaua s-au ascuns când au ajuns magii în Ierusalim. s-a dus la Irod împăratul și a întrebat unde trebuie să nască Hristos, că am văzut steaua lui la răsărit. Cine credeți că era steaua? Era Sfântul Arhanghel Gabriel. Însă vechiul proroc Balaam, cu 1500 înainte de Mântuitorul, a prorocit că va ieși o stea din Iacob, se va naște un om în Israel care va zdrobi pe toți boierii Moabului și a tuturor popoarelor care erau în jur și prin locul pe unde trebuia să treacă când au fost scoși din pământul Egiptului din robii. Și atunci acești astronomi care erau oameni înțelepți și crai, deci prinți, au urmărit aceasta care trebuia să răsare. Și pentru că Dumnezeu a slobozit și a prorocit acel vrăjitor, Balaam, pentru asta ei pânteau steaua și când au văzut-o, a venit după stea până la Ierusalim. La Ierusalim s-a ascuns steaua. Deci Arhanghelul Gabriel a dat loc să dea răspuns împăratul, arhierei și bătrânii lui Israel și cărturarii și farisei. A adunat împăratul pe toți cărturarii și farisei și i-a întrebat unde trebuie să se nască Hristos, împăratul și mesia care vine. Și în Betleemul Iudeei, că așa spune prorocul Mihaia, și tu, pământul Betleemului, să nu crezi că ești cel mai mic între domnii iudei, că din tine va ieși povățuitor care va paște pe poporul meu Israel. Deci în Betleem. Și atunci împăratul a spus craiilor, duceți-vă în Betleem și îl veți găsi. Și dacă îl veți găsi, să-mi spuneți și mie, ca și eu mergând să mă închind lui. Dar eu aici am vrut, nu vorbim despre nașterea Domnului, vorbim despre intrarea lui în Ierusalim. Dar pentru ca să știți că nu s-au făcut nici o minune la întuneric. N-a venit Mântuitorul fără să-l știe nimeni. A venit prin mărturisirea celor mari ai timpului de atunci și a împăratului Irod. Și atunci magii au pornit spre Betleem, pe unde le-a arătat cararea, însă cum au ieșit din Ierusalim și au trecut spre Betleem, le-a apărut steaua și spun că s-au bucurat cu bucurii mari. Deci, iată mărturisirea despre Mesia, că a venit, a fost a cărturarilor, a fariseilor, a bătrânilor lui Israel și a arhierilor legii vechi. Deci, ca să nu creadă cineva că a fost o minciună, ce au mărturisit cei mari ai timpului. La fel și acum cu intrarea în Ierusalim. A intrat Mântuitorul în Ierusalim. Cu slavă și cu cinste mare din partea poporului l-a primit ca pe un împărat biruitor. Dar ca să vedeți cât de ușor se schimbă lumea. Mântuitorul, după ce a ținut cuvântul care l-a ținut în biserica din Ierusalim, s-a dus iară la casa lui Lazar și de acolo s-a dus liniștit până în joia cea mare a patimilor. Și atunci s-a dus în Betania. Betania unde este? Este la 5 km departe de Ierusalim, la poalele muntele Măslinilor, dar în partea despre răsărit. Că în partea despre apost este părâul Chetrilor și mormântul Maicii Domnului, satul Ghețimanii. Cei care au fost la Ierusalim își pot da seama de aceste date pe care eu le fixez, pentru că am fost, nu numai o dată, am fost de mai multe ori și știu cu exactitate aceste locuri sfinte pe care le-a binecuvântat Mântuitorul, Maica Domnului și Sfinții Apostoli. S-a dus în Betania și a spus atunci la cina cea de taină, să se ducă, vor găsi un mâns cu asină, să se lea și să-l ducă, pentru că trebuia să împlinească această prorocie. Cum a zis prorocul Zaharia, nu te temi fiica Sionului, că iată împăratul tău vine blând și mântuind pe cei ce cred. Deci a mântuit Mântuitorul pe cei care au crezut lui. Deci a intrat în Ierusalim, cum am spus, cu slavă și cu cinste, după asta s-a retras până în Joia Mare, când a pregătit cina cea de taină și atunci l-a descoperit și pe Iuda, dar numai Sfântul Ioan Evanghelistul. Astăzi unul din voi mă va vinde. Atunci s-a rezemat Ioan, Sfântul Ioan Evanghelistul, pe peptul Domnului, spune că a scos și izvoarele teologiei din peptul Domnului. Și a spus, Doamne, cine este cel ce vrea să te vândă? Că unii din apostoli s-au întrebat, Doamne, oare nu cumva sunt eu? Și a întrebat și Iuda, nu cumva sunt eu, ci tu ai zis că ești. Și lui Sfântul Ioan a spus, acela care va întinge cu mine mâna în blid și îi voi da, acela este care mă va vinde. Și deci iată cum s-a schimbat poporul. Deci a fost duminică primit cu slavă și cu cinste și în vinerea mare după judecată, deci în joia cea mare l-au prins, spre vineri. Vineri l-a dus la judecată de la Cana, de la Ana la Caiafa, de la Caiafa la Pilat, după asta iară la Irod, după asta iară la Pilat când a judecat și în ceasul al treilea, deci la 9 dimineața a judecat fiind, a luat crucea și l-au dus pe muntele Golgota să le răstignească. Și au strigat tot poporul, ial, răstignește-l. Cum spun în cântările, cântărețe știu, cântările de la ceasurile împărătești. Au cerut bărbat tălcar în locul păcătorului de bine, cel care i-a vindecat orbii, care a ridicat slăbănogii, care a vindecat șchiopii, care a înviat morții. Deci acela a fost denigrat și a fost slobozit Baraba, care era tâlhar. Au cerut bărbat tâlhar în locul făcătorului lor de bine. Deci iată, iubiți credincioși, mulțumirea poporului. Noi să ne rugăm lui Dumnezeu să nu ajungi, Doamne ferește, ca dânsii. Să ne ajute Dumnezeu și Maica Domnului să ne lumineze mintea. Nu contează pe ce parte a pământului suntem. Contează că suntem creștini ortodoxi. Să ne păstrăm identitatea noastră, să ne păstrăm credința noastră, să ne păstrăm numele bun pe care l-am câștigat pe undeva, de creștini buni. Deci să nu ajungă italienii sau alții, sau alții, sau spaniolii, sau ceilalți unde s-au dus creștini mulți de-a noștri, iată ce fac românii. Că sunt și oameni fără de lege, sunt și în țară, nu numai aici sau în altă parte. Dar sunt și cei de loc care fac rele, nu sunt numai cei străini care vin. Pentru asta noi suntem datori, una, noi să vă facem atenți, dumneavoastră să vă păstrați credința prin post, prin rugăciuni. Poate este greu, eu știu că lucrările și munca este grea, dar dumneavoastră prin credință puteți să biruiți. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, creștinii sau cei care au fost înainte de creștinism, prorocii au biruit împărății, au făcut dreptate, au ridicat sau au sculat pe morții lor, i-a înviat din morți. Deci toate le-a făcut prin credință. Deci să avem credința să nu o părăsim. Știți prea bine că multe familii sunt distruse datorită venirii în străinătate. Ori femeia a părăsit bărbatul, ori bărbatul a părăsit femeia. Lucru care nu este creștinesc, care nu este bine. Din toate slobozenile pe care le dă, să spunem, Vaticanul, în mare luat, nu dă voie la divorț, sub nicio formă, numai cu aprobarea papii. Acest lucru este din început și pentru ortodoxi. Este aceeași lege a fost. Deci ei mai păstrează un singur jurământ, acesta îl păstrează. În restul toate celelalte, spuneam Părintele Mihai că am fost la Milano și m-am coborât jos la subsol. A fost un preot care ne-a dat voie să intrăm și am văzut acolo urmile bisericii mari a Sfântului Ambrozie de Mediolan, cum se spunea înainte, sau de Milan. Și acolo erau cristelnițe mari, poate 20 de metri în diametru, cristelnițe, unde avea trepte de coborât, unde se botezau creștinii, avea la baza de jos pe unde un urug pe unde intra apa și pe într-un alt urug pentru evacuarea apii. Deci iată, iubiți credincioși, că așa era și în Roma, așa era în tot apusul să boteza în cele trei afundări. Noțiunea de botez înseamnă a afunda, cum a spus Mântuitorul mergând, învățați toate neamurile, botezându-i sau afundând pe dânsii în apă în numele Tatălui, amin, a Sfântului, a Fiului, amin, și a Sfântului Duh, amin. Deci această tradiție s-a păstrat până încoace s-a păstrat. La noi în țară, în special, în regat, să spunem așa cum era înainte, nu se boteza niciodată prin stropiri. Acum botează episcopii prin stropiri sau turnare. Botează ambasul patriarcul Teofis, botezând prin turnare. Deci iată cum au început să strice rânduielile Sfinților Părinți. Și nu le-au stricat creștinii, le-au stricat cei mari a bisericii. Dar noi, deocamdată, nu am îndrăznit să le atingem de cele neatinse și de cele sfinte și pe, prin care, cum spun teologii, toate ni s-au dat nou prin revelații, prin descoperirii de la Dumnezeu. S-au dat oamenilor prin biserică ca o normă de credință. Deci cât avem voie să intrăm în față sau lateral, cât am voie să ne mișcăm. Deci asta este revelația dumnezeiască, descoperirea dumnezeiască pentru credința mântuitoare. Dacă vrem să ne mântuim, vrem să trăim viața pe pământ, ajungem la ceea ce spune Gurul de Aur. Vrei să trăiești pe pământ viața asta, trăiești un vis. Trăiește visul, Dumnezeu îți lasă să trăiești visul. Vrei să trăiești în veșnicie? Respectă rânduielile. Pentru asta e credincioși și eu mulțumesc Părintului Sebastian și dumneavoastră tuturor care sunteți fiii duhovnicești acestei parohii. Mulțumesc cântăreților, mulțumesc tuturor Părintului Mihai Protoireului, Părintului Mercurii care va rămâne aici pentru că Părintele are o problemă de rezolvat în țară și să mă duc în străinătate împreună cu dânsul și va lipsi poate o lună de zile sau mai bine. Va rămâne Părintele Mercurii să duc mai departe jugul acestei biserici pentru creștinii care nu se duc în țară și rămân aici. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor că ați fost în număr mare. Înseamnă că v-a adus credința, v-a adus evlavia către biserică, către tradiția noastră sfântă și scumpă, să luați parte la Sfânta Dumnezeiască Liturghie și în felul acesta să putem să ne bucurăm. Eu împreună cu dumneavoastră și cu preoții dumneavoastră împreună cu noi. Mă rog Mântuitorul nostru Iisus Hristos și Maicii Domnului ca binecuvântarea Lui să fie peste voi toți cu binecuvântare cerească în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin! Să trăiți!